राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धारा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। पराधीन पना है, पराधीन पना वो अपने देशम देश है। वास्तव में जो वस्तु है हमारे बिना रह सकती है, हम न रहे तो शरीर रह जाएगा ना, तो शरीर के बिना हम रह सकते हैं। वास्तव में हम शरीर के बिना ही रहते हैं पहले से ही। देखो एक विचित्र बात है, हमारे बिना भोजन रह सकता है तो हम भी भोजन के बिना रह सकते हैं, परंतु मुश्किल क्या है कि भोजन है वो हमारे बिना नहीं रह सकता। हम भोजन बिना रह सकते हैं, हम भोजन नहीं करते भोजन सड़ जाएगा, और भोजन के बिना हम सड़ नहीं जाएंगे। तो ये जो पराधीनता है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, औषध है, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये मूर्खता की बात है। ये हम रह सकते हैं, दोनों में विचार कर देखा जाए तो एक ईश्वर ऐसे है जो हमारे लिए नहीं रह सकते, हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, पर प्रकृति और प्रकृति का कार्य जितना है वो सबका सदृश है, हमारे बिना रह सकता तो हम उसके बिना रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र है तो हम स्वतंत्र नहीं है। तो ये बात हमारे में हो जाए कि हमारे बिना जो रह सकती चीज उसके बिना हम रह सकते, खूब मौज से आनंद से। इन दोनों में अगर होगा तो ये प्रकृति के पदार्थ है, इनमें स्वतंत्रता होगी, हमारे स्वतंत्रता नहीं होगी। दोनों में विचार देखा जाए ना तो हमारे में स्वतंत्रता होगी विशेष, हमारे बिना जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये नहीं रह सकते, पर हम तीनों से रहित हो सकते हैं और तीनों से रहते हैं। मुफ्त है उन्हें प्रसन्नता मान रखी है। अवस्था हमारी है, हम अवस्था के नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर हमारे हैं, हम मन बुद्धि शरीर के नहीं है। तो हमारे में विशेषता है कि हम परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश है वो रह सकता है, प्रकृति में हम भी रह सकते हैं। जितनी प्रकृति प्राकृत चीजें जितनी ही, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। पराधीन सुपने सुख नाही, पराधीन सुपने सुख नाही, पराधीन को सुख नहीं पाए। गीता में सबसे प्रकृति ज्ञान आने आया है, वो कार्य थे यश कर्म सर्व प्रकृति जैन गुण ही, प्रतिदिन गुणों से परवश होकर कर्म किए जाते हैं। तो ये परवशता है, ये कर्म करने में तो ये परवशता अपनी मानी हुई है, अपनी परवशता नहीं है। अपने स्वीकार करो ऐसी तो हम इनके बंद नहीं रह सकते। ये बड़ी गलती की बात, बहुत बड़ी गलती की बात है। हम परमात्मा के अंश हैं, हम प्रकृति के अंश थोड़ी हैं। स्वयं हम प्रकृति का अंश नहीं है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण स्थूल सूक्ष्म कारण ये प्रकृति का कार्य है। हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा प्रकृति दो है, अपरा प्रकृति भूमि लापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेवत अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति सदा। ये आठ भेदों वाली प्रकृति है। अपरे यम अपरा यम यम अपरा ये अपरा प्रकृति है। और जीव भूता महाविधा जगत तो प्रकृति परमात्मा के बिना रह सकती है, नहीं रह सकती। परमात्मा के बिना प्रकृति नहीं रह सकती, प्रकृति के बिना परमात्मा रह सकते हैं। परमात्मा सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी है, साकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं। पर सगुण निर्गुण गुण खुद खुद गुण परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। चेतन के बिना जड़ नहीं रह सकती। तो जड़ है वो चेतन के बिना, चेतन है वो जड़ के बिना रह सकता है। क्यों जो मालिक है चेतन है, जड़ है वो कार्य है, वो नहीं रह सकता। प्रकृति और पुरुष ये अनादि है, अनादि होते हुए विक्षणता है कि अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्म अयम अव्यय शरीर स्थोपी गौनते न करोते न लिप्यते। इसमें विलक्षणता है कि अनादि होने से निर्गुण होने से ये परमात्मा स्वरूप है। प्रकृति है वो निर्गुण नहीं है। प्रकृति विकारास्त्र गुणास्त्र विधि प्रकृति से भगवान प्रकृति से उत्पन्न गुण होते हैं, परंतु स्वयं अपने गुणों से रहित रहते हैं। हम तो अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा का स्वरूप है। शरीर स्थो भी कौन थे, शरीर न स्थित होता भी न करती न लिप्यती। जैसे ये प्रकाश है शब्द स्थित रहते हुए भी प्रकाश है वो रहता है हमारे बिना। तो हम भी ऐसे देखो तो प्रकाश के बिना रह सकते हैं। वास्तव में अपने को दिखता ऐसा है कि भोजन के बिना हम नहीं रह सकते। बात यह है कि भोजन के बिना हम रहते हैं। तो ऐसी परमात्मा का परमात्मा की शक्ति है, तो शक्ति बिना परमात्मा के नहीं रह सकती। परमात्मा शक्ति बिना रह सकते हैं। तभी तो निर्गुण है परमात्मा, सगुण है साकार है। प्रकृति के सहित होने से सगुण कहलाते हैं और रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। जैसे आप हम सब है तो विचार करो कि आप में एक ताकत है, एक सामर्थ्य है चलने फिरने की, बोझा उठाने की, समझने की, समझाने की, सुनने की, सुनाने की, चिंतन करने की, अपने सामर्थ्य है ना। तो ये सामर्थ्य नहीं ताकत नहीं कि आपके बिना रह सके और आप इनके बिना रहते हैं या रह सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता माननी हुई कि हम कैसे रहेंगे, तो ये क्या स्वतंत्रता है? ये पर के तंत्र होने से स्वतंत्रता है। मन पर के अधीन होने से स्वतंत्रता है। पर क्या है? शरीर। शरीर जड़ है, आप चेतन है। तो चेतन के बिना जड़ नहीं रह सकता, जड़ के बिना चेतन रह सकता है। तो ये विचार अपने में हो जाए हम परमात्मा के अंश है और ये प्रकृति का अंश है। तो आप में ताकत है, वो ताकत आपकी जो ताकत है वो ताकत आपके बिना नहीं रह सकती। आप बीमार होते हैं ताकत कम हो जाती है। तो आप में ताकत कम हो आप रहते हो, ताकत न रहने भी आप रहते हो, पर ताकत आपके बिना रहती है क्या? बल आपके बिना रहता है क्या? तो प्रबल होगे तो आप चेतन वही प्रबल होंगे, निर्बल होगी प्रकृति। तो इतना कम से कम साहस होना चाहिए हमारे बिना रह जाए, उसी बिना हम रह सकते खूब मौज से। तो शरीरों की आवश्यकता आपके लिए नहीं, शरीर की आपके लिए शरीर की आवश्यकता है आपके बिना नहीं रह सकते, वो सड़ जाएगा, रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा न सोना पर है, ये पर है सभी, तो पर है वो, आप परतंत्र होते हैं, है स्वतंत्र, आपकी तंत्रता पर के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है आप, इनको काम में दे सकते हैं आप, ये आपको काम में नहीं दे सकते, ये प्रकाश ही, आप प्रकाशक हैं। तो कम से कम ये बात हो जाए कि हमारे बिना ये रह सकते हैं, हम भी इनके बिना रह सकते हैं, ये हो जाए तो आप में स्वतंत्रता आ जाएगी, और स्वतंत्रता आ जाएगी तो आप बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इस वास्ते आप अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दें। आपने शरीर को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, शरीर को अपने मान लिया, ये क्या हुआ? शरीर को अपना मानने से ममता हो गई, शरीर को अपना मानने से ममता हो गई, और अपने को शरीर मानने से अहंता हो गई, और आप अहंता ममता से रहित है, परंतु शरीर है वो आप अपने को शरीर मानते हैं ना, तो अहंता हुई, मैं ये हूँ, ऐसा हूँ, विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, मूर्ख हूँ, बेसमझ हूँ, ऐसा मान लेते हैं। तो ये अपने वैसा मान लेते तो ये संबंध हुआ प्रकृति का, और ये शरीर मेरा है, विद्या मेरी है, योग्यता मेरी है, ये ममता मेरा हुआ। तो अहंता और ममता के बिना आप रह सकते हैं। इस बात से गीता ने कहा, मेरे मुंह मेरे अहंकार सर शांति होती गच्छति, ममतारी वस्तु के बिना, अहंतारी वस्तु के बिना आप रहते हो, आप रहते हो तो भी शांति मिलती है, और इसे बिना नहीं रह सकता, शांति मिलेगी, स्वतंत्रता रहेगी, पराधीन सुखने सुखना है। तो एक बल ये होना चाहिए कि निर्मोह निरहंकार हो सकते है, ममता की बहुत चीजें है, उनके बिना हम रहते हैं ना, राजा महाराजा होंगे, मनुष्य होंगे, ममता बहुत ज्यादा है, हमारा थोड़ी है, धनी आदमी के धन ज्यादा है पास में, धन के धन है वो बिना उसके क्या रहेगा, काम ही नहीं आएगा, और आप धन के भी खूब काम आ जाते हैं, आपके धन है वो नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, और दूसरी चीजें प्रकृति की जितनी चीजें सब स्वतंत्र है। तो कम से कम हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि प्रकृति जन्य पदार्थ जितने उनके बिना हम रह सकते हैं, और वास्तव में तभी आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं तब ये बात होती है। तो पहले से ये बात हो जाए बहुत बढ़िया है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध दो तरह का है, एक भेदभाव का संबंध है, अगर अभेद भाव का संबंध है, ममता है, ममता ये है भेदभाव का संबंध, और अहंता है ये अभेद भाव का संबंध है, संबंध दोनों ही माना हुआ, ये वास्तव में संबंध नहीं है। जैसे अपने बालक थे तब अपने को बालक मानते कि मैं बालक हूँ, जवान हो गया शरीर हो गया मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हूँ, ये पराधीनता है, उसके साथ में अपने को मिलाकर जानते हैं, मैं पढ़ा लिखा तो मैं विद्वान हूँ, और पढ़ा लिखा मैं मूर्ख हूँ। तो आप मूर्ख हैं चाहे विद्वान है, विद्या आपके बिना नहीं रह सकती, आप विद्या के बिना रह सकते हैं। तब तो जीवन मुक्त के ही महात्मा पुरुष हुए हैं, जिनको पढ़ाई कुछ होती ही नहीं, पढ़ाई है ही नहीं, बिना पढ़ाई के ही संत हो गए। पंजाब में एक फूला संघ जी संत हुए हैं, तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल अपढ़, और संत हो गए। वो घर वाले ग्रस्त है, खेती वाले थे, तो ये गाया चराने भेज देते, उनको कोई संत मिला, उस संत ने कोई बात बता दी, उसके साधन में लग गए। तो गाया चराने में निगाह रखनी पड़ती है ज्यादा, तो गायों को ले जाते हैं तो गायों को सुन, देखो गौ माता सुन लो गए, जिसने खेत है ना, खेत इन खेतों में तुम्हारा चारा भी है, तुम्हारी वस्तु भी है और मनुष्यों की वस्तु भी है। जब तक मनुष्य अपनी वस्तु न ले रहे तब तक इनको तुम नहीं चरना, चारा तो तुम्हारी भी मिलेगा और वो वस्तु मनुष्यों की, तो खेत में नहीं जाना। सुनते हैं कि वो खेत गौ चरती रहती, वो आपने बैठ ध्यान करते, गौ खेत में नहीं जाती। दूसरे छोकरों को मालूम हो गया ऐसी बात है, वही छोकरे उन गायों खाते थे, वो गाय वही सुना देते, देखो मत खेत में नहीं जाना, खेत में मनुष्यों का हिस्सा है, वो मन दे रहे तुम्हारे को मिलेगा, ये तुम्हारा ही है सभी, और जब तक मनुष्यों का हिस्सा तब तक जाना खेत में, उन लाकर नहीं जाना अपने। तो दूसरे छोकरे गायों खाते थे, पर खेलते को मौज से गाय खेत में नहीं जाती, तब बैठ भजन करते अपना। तो उनको एक पंडित गए, उन्होंने लिखा पुराने कल्याण में एक पंडित ने उनकी जीवनी लिखी है कि मैं गया था, मिले थे उनसे, तो एक सौ के लिए 20-25 वर्ष की हुई अवस्था, इतनी अवस्था थी। तो भी एक कुत्ता पास में तो उसको भोजन आ जाता तो भोजन घर वाले दे देते, बूढ़े हो गए तो गया नहीं सला देते, बैठे थे तो भोजन दे देते, भोजन पास में पड़ा है कुत्ता खाता नहीं, वो भोजन करते कुत्ते को दे देते तो वो कुत्ता खाता, नहीं कुत्ता नहीं खाता बैठा पास में। तो मेरे अरे संतोषी तुम क्यों नहीं खा रहे, मैं तो भजन में नहीं देखा, देखा लग रहा हूँ देखा, वो भजन का भजन नाम नहीं जानते थे, बिल्कुल अक्षर एक ही नहीं जानते, देखा करता हूँ ये ग्रामीण आदमी देखा किया करते ही हूँ ऐसा बोले ना, सबको लेखा करता हूँ, लेखा ग्रामीण भाषा है, लेखा करता हूँ मैं, तो मैं तो लेखा तक करता था, वो भजन करते भजन का नाम देखा था, और लेखा करता हूँ मैं, तुम क्यों नहीं खाते। पंडित जी ने एक बात लिखी, उसने की बात लिखी है, बहुत पुराने कल्याण आई है, तो उसने कहा कि मैंने ऐसे पूछा कि महाराज योग दर्शन में लिखा है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जिसकी सत्य प्रतिष्ठा हो जाए सत्य पर, तो जो वो कहता है वही बात सिद्ध हो जाती है, वचन सिद्ध हो जाता है, उस बाणी में बात आ जाती है, वो कैसे वैसी बात हो जाती है। तो इस तरह की पोथी में लिखी ये बात, ये बहुत पोथी में लिखी, कहा अपने भी पुस्तक में लिखी है, जो बात है कि ये आचरण में आती है क्या, वो कहते हैं आचरण की बात ये पोथी में लिखी है क्या, एक तुम्हारी खुद की तो मेरा कैसे हो जाता है। तो मेरा उत्तर दिया उन्होंने, लिखा मैंने पढ़ा, वो व्यास भाष्य में नहीं है, पातंजलि योग दर्शन पर व्यास भाष्य है, और भी टीका है कही, और कोई टीका में वो अर्थ नहीं लिखा मैंने, जो उन्होंने अर्थ किया। उन्होंने पूछा पंडित जी ने बात ये क्या बात है, वो कैसे सही हो जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया फूला सिंह ने कि देखो वो सत्य का पालन करने से वो सत्य रूप हो जाते हैं, तो जो सत्य होने वाली बात है वही वो कहते हैं, नहीं होने वाली बात उनकी पैदा ही नहीं होती। ये देखे वो नहीं मिली होगा जी, आप ही देख रहे पुस्तकों में, ये पुस्तक लिखी बात है, पुस्तक में लिखी है, अपने कहते पुस्तक में लिखी काम आती है, ये वास्तव में हमारे काम आती है, हमारे काम में विशेष आती है, पुस्तकों में सब बातें नहीं लिखी है, ऐसी कई बातें हैं जो पुस्तकों में नहीं मिलेगी आपको मिलेगी। मेरे को संत मिले थे, वो कहते थे कि मेरे को बातें पीछे मिली पुस्तक में, पहले मिली पुस्तक में पीछे देखी, और कई पुस्तकों में हमें अनुभव में आई वो बात पुस्तक में नहीं मिली। तो ये परमात्मा का अंश है। एक संत ने कहा कि ठहरी हुई जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाए, प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, तो उसमें वेदों का अर्थ प्रकट हो जाता है, वेदों का अर्थ आ जाता है, वेदों के तात्पर्य उसमें आ जाएगा, ठहरी हुई बुद्धि में, क्योंकि तब तो वो है, उसी अनुपम किया वेद में, वो है वो क्यों नहीं मिलेगा, और नहीं है वो चीज कैसे मिलेगी, मिलेगी तो वही जो होती है वही मिलेगी, और मिलेगी हमारे वो नहीं मिलेगी, वस्तु तो है ही, हम चाहे उसका अनुभव करें चाहे न करें, वस्तु का भाव थोड़े हो जाएगा। क्या हमारे मानने से ईश्वर की सिद्धि होती है, हम नहीं मानते ईश्वर सिद्धि नहीं होगी, तत्व परमात्म तत्व है, हम अनुभव नहीं करें तत्व का भाव हो जाएगा, वो तो है ही, वो तो नित्य है, हम ऐसा अनुवाई अनुभव कर देते हैं, अनुयायी होकर के उसका अनुभव कर देते हैं, तो वास्तव में इन चीजों के बिना हम नहीं रह सकते, ये बात धन के बिना कैसे रहेंगे, अन्न के बिना कैसे रहेंगे, कपड़े के बिना कैसे रहेंगे, तो ये क्या ये शरीर नहीं रहेगा, अरे हम तो शरीर के बिना रहने वाले हैं, हम शरीर के अधीन थोड़े हैं, शरीर के जब अधीन हो जाते हैं तो फिर सब चीजों के अधीन हो जाएंगे। जैसे आप विवाह कर देते हो एक किसी की कन्या के साथ अपनी स्त्री बना देते हो, तो फिर स्त्री की जरूरत आपकी जरूरत हो जाती है, आप नथ खरीदने के लिए जाते हैं, लहंगा खरीदने के लिए जाते हैं, कहते नथ आपको चाहिए, नहीं नहीं करने चाहिए, तो वो उसकी आवश्यकता आपकी आवश्यकता हो जाएगी, ऐसे शरीर के धारण करने से शरीर की आवश्यकता हो गई, पास में आपकी आवश्यकता नहीं है, शरीर को अपना मान लिया, अब शरीर की आवश्यकता आपकी आवश्यकता हो गई, ये ध्यान करके पढ़ के प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता आप में आ गई, पर पराधीन हो गए ना, शरीर के अधीन हो गई तो फिर प्रसन्नता हो जाएगी। एक लड़की के साथ किसी कुटुंब की एक लड़की उसका आप संबंध हो गया तो वो कुटुंब के साथ संबंध हो जाएगा, कोई सास है कोई ससुर है कोई सारा है कोई सासी की संबंध हो जाएगा, अरे एक वो नहीं हो जयराम जी की, ऐसे एक शरीर के साथ संबंध जोड़ने से दुनिया मात्र के साथ आपका संबंध हो गया, और एक शरीर के साथ संबंध हो तो किसी के साथ संबंध नहीं, फिर संबंध होगा तो जैसे ईश्वर का संबंध जुम होगा, आप ईश्वर के अंश हो तो आपकी जरूरत संसार को पड़ जाएगी, संसार की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इस वास्ते पराधीन सुपने सुपना ही संसार के अधीन हो पराधीन होना है, तो संसार के अधीन न हो संसार पर शासन करें तो शासन करने की जरूरत नहीं, शासन करने की आवश्यकता होती है वो शास्त्री का दास हो जाता है, जिसकी चेले की जरूरत है वो चेला दास होता है, वो गुरु नहीं होता, वो नहीं जाए समझ में, जिसकी चेले की जरूरत है मेरा चेला बन जाए तो वो वास्तव में चेला दास है, जैसे मेरे हो जाके सुनने वाला कोई नहीं तो किसको सुना मैं, तो श्रोता का दास बनना ही पड़ेगा चाहे माने चाहे ना माने, सुनने वाले और सुना में एक बड़ी तत्व की बात है, ज्ञानेन्द्र संकोच होता है, मन ऐसी बात है बिल्कुल अनुभव की बात है, हमारे जरूरत पहले पड़ती है फिर जो वस्तु मिलती है, जैसे भूख पहले लगती है फिर जल मिलता है, प्यास पहले लगती है फिर जल मिलता है, नींद पहले आती है फिर सैया मिलती है, जरा पहले लगता है फिर कपड़ा मिलता है, हम अनुभव करते हैं कि हमारे जरूरत से वस्तु मिलती है, वास्तव में वस्तु हमारे को मिले तो वस्तु के हम प्रसन्न हो गए, वस्तु के बिना हमारी सत्ता है, हमारे बिना वस्तु की सत्ता नहीं है, कोई काम की नहीं है, रुपये पैसे आपको मिले तब तो सार्थक है, और कहीं पहाड़ों में पृथ्वी में सोना चांदी रुपये पड़े हुए हैं, वो क्या काम आते हैं, वे पड़े रहे थे पत्थर पड़े रहो क्या फर्क है उसमें, सोने की खाली में सोना पड़ा है, पहाड़ में पत्थर पड़े हैं तो पत्थर में सोने में क्या फर्क है, जो पत्र भी काम नहीं आता, सोना ही काम नहीं आता। आप सोने को काम में लेते हो तो सोने की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि आपने आदर कर दिया ज्यादा। तो आप सत्य के आदर से असत्य में सत्ता आ गई। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यू मोह सहाया। आपकी सत्ता पा करके जड़ माया भी आपके पक्ष में, आप उसे अधीन हो जाते हो। पर जासु सत्यता ते जड़ माया, भगवान ने शब्द दिए गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर, जासु सत्यता ते जड़ माया नहीं करना चाहिए, करना चाहिए जासी सत्यता से अचल माया, और जिसकी चेतनता से जड़ माया, ऐसा करना चाहिए। कहा है जासु सत्यता से जड़ माया, भाष सत्य हो तो भाष चेतन हो। तो आपके दो बात कह रहे हैं, दो से दुगुना अर्थ हो गया इसका। जासु सत्यता से असत माया, जासी चेतनता से जड़ माया, ये दो अर्थ हो गया। दो चीज कहने से, एक चीज कहने से एक ही अर्थ होता। तो आपकी चेतनता, आपकी जो सत्ता है, उस सत्ता से माया भी सत्तावादी माया है, नहीं होती है, खुद में है पड़ा नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान कहाँ है? अपने दिखता है तो दिन विचार पे दिखता है। आप अपने अनुभव करो कि एक दिन वो था जो अपने आप को आप बालक कह रहे थे, मैं तो बच्चा हूँ, आज कहते हैं ये बच्चा हूँ। तो बचपन आपके बिना नहीं रह सकता, आप बच्चे बिना रहते हैं, आप अधीन हो जाते हैं लगे तो प्रतंत्र जान करके मूर्खता से प्रतंत्र होते हैं। तो मूर्खता से होने वाली प्रतंत्रता ज्ञान से मिट जाती है। तो सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है, उस ज्ञान से हमारी प्रतंत्रता मिट जाएगी, और अज्ञान से उस प्रतंत्रता रहेगी, वो भवन से नाशा है। जिस ज्ञान से संसार की अंधेरा मिट जाता है, तो अंधेरा वो नहीं रह सकता, जगत मेरे बिना नहीं रह सकता, जगत के बिना हम रह सकते हैं। हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा की प्रकृति है, वो प्रकृति परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। तो ऐसे प्रकृति का कार्य हमारे बिना नहीं रह सकता, तो प्रकृति के कार्य बिना हम रह सकते हैं, क्यों? हम उस परमात्मा के अंश है। इस वास्ते हमारा संबंध परमात्मा के साथ अभिन्नता का है, और संसार के साथ भिन्नता का है। वो भिन्नता भी दो तरह का है, भेदभाव और अभेदभाव का संबंध। शरीर है तो भिन्न हमारे से, उसमें अभेद भाव संबंध करने से अहम हो गया, भेद भाव के संबंध के ममता हो गई। निर्मम और निरहंकार शांति होती, निर्मम और निरहंकार शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो निर्मम कैसे हो सकते हैं कि ममता वाली वस्तु है हमारे बिना रह सकती है, तो हम भी ममता वाली बिना रह सकते हैं। पदार्थ है, भोग है, रुपये पैसे है, धन है, सब उनके बिना हम रह सकते हैं, खूब मोल से हैं। हम जो उसकी प्रतंत्रता स्वीकार कर देते हैं, ये गलती होती है। तो इसका प्रकाश बने सत्संग से मिलेगा प्रकाश, जैसे इससे प्रकाश मिलता है, ऐसे सत्संग से प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश में ये अनुभव होता है कि हम इनके बिना रह सकते हैं, जो हमारे बिना रह सकती है वो, और वास्तव में हमारे बिना वो नहीं रह सकती, हम उनके बिना रह सकते हैं। आपके अधीन बल है, बल के अधीन आप नहीं है, आप मालिक है, वो आपकी आपकी चीज है, मिल्कियत है। नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते मानी हुई प्रतंत्रता है, स्वतः स्वतंत्रता है।